quickly. Chesed dolar shagakus. Minda vortalar. Kızım aman ne çakmanı bakı. Bana bana su kıdı bana. Sus sen kim? Ay. Hey!